Popote waito mzee wa kutumia sifa gani bwana nieleze miaka kumi ya kazi hata msingi una mimi alafa na sodoneka yule Sikitika mwenendo wako mama Tabia na vitendo vyako vya nikera babu we Sherie Kinacho kwangaisha utakuja juta badae mama Sherie We mama mzima popote waito mzee wa kutumia Sifa gani bwana nieleze Mia kasi hata msingi una Mimi arafa na solo leka yurele Kajitangazia, kwamba wewe ni kimwaga, sare na sare.